أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا سنگ جی مخ کی آیات کی اللہ جل جلال ہوں د منافقانو بیانو کو ندی آیات کیم اللہ جل جلال ہو د منافقانو د یو دو ڈلو تذکرے کی او داغی کبات ذکر گئی نو اللہ فرمائی وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ فَاغَ وَخْكِ چِوُوِ يَوِي ڈَلِ مِنْ هُمْ دَدِ مُنَافِقَانُنَا لکه تفسیر صفت التفاسیر والا اغه کې او منافق اوس ابن کیزی شو دا غرنګ د ملګری شو او بای ابن سلول شو دا غ ملګری شو نو دی دا خبر او کلا یا اهل یثرب اے یثرب والا نو دا یثرب دا د مدینی پخوانه زور نومو د زمانه جاهلیت والا مدینه تبا یثرب ویل کېدو او بیا رستو دا یثرب نوم چې ده نو دې بار کې من شوی دا یو روایت هم ده چې چا مدینه ته یثرب نوې فل یستغفر الله د دې د الله نه بخنه وغوړي انما هي طابه دا طابه دا یعنی مدینه دا او هي طابه دا مدینه دا امام احمد دا روایت راوړل زکه یثرب بدی د زکه ویل کېده دا د امریکا یو سړی او د مدینه تراغله نو داغه په نوم باندې داغه نوم یثرب نو د مدینه نوم هم دا هغه وخت نه یثرب بیا نبی علیہ السلام دانوم بدل کو بیا منافقانو دا خبر اوکلا چې واپس شدید مدینی نلک بارو تیو پرون میرا تاویلیو جبل او خط ربتا آغت ربتا مشرکانو دا جبل او خط دا سده چی دی سرا تقریبا مدینه نزدی دا دور پاسی لکینا مسلمانان دا جبل سلع تشا کڑی و مخامخ و تخندک و کافرانو تکت لد پل شا طرف ته جبل سلع اگر زولو او مخی طرف ته که مسکی خندکو اپ لگا پیرانو نو دیوی واپس شه دلتا کستاسو دا پارا لا مقام لکم دلتا ستاسو دا پارا دا کیام زی نشتا دلتا ستاسو دا پارا قراره نشتا دلتا ستاسو صبر نشه کول دا دا جنگ میدان دی دا دی زینا واپس شه خلقی واپس کول نو دا د دې شرارت زلکی خوبل سوزلکی ایمان نو منافقتو خو ظاهری خیرخواهی جذب اخکار کړل ځکه سړی چې بل دوکه ور کوي ودا سه پاسان نشي ور کوله دوکه با سړی به همیشه بل اعتماد ور کوي اخر خوایي به ظاهري ځکه نو کوي سړی سپا خبرو کې نو بیا خو نه کیږي ګن غری سپاوي چې منافقان یو خپل نه پاک اخکار کو نو بیا خو نبی اسلام چته پرې خولل نو د دې وجې دې دا خبره کوله او بل د مدینی اغه نو میوا نه لسته کم چې نبی له صلوات و سلام ولی خو نو معنا دا شو چې د دې د دین سره د ایمان سره اس تعلق نو د نبی له صلوات و سلام د خبرو دی سره اس قدر نو د دې پزله کې د دې وجه اغه نو میم ذکر نه کم چې نبی له سلام ورکړو بس وی وی ای اسرب والا ستاسو دلته د قرار ځای نشتا فرج یو واپس شیخ پلو کورونو ته مدینه ته دن ورشه دا یو ډله بل ډله الله ذکر کوي چې ويستازن فريق منهم او یو ډله د منافقانو لکه عبد الله ابن عباس سے حوالہ باندې لیکي چې دا بنو حارثه کې کوم منافقانو هغه خلق او بس الله فريق ویله یو ډله وا منهم د منافقانو نه چې اجازه ته غستو ان نبی د پیغمبر نه یقولو نه وی ان بیوتنا عورا زمن کورونه چې دی هغه خالی دی داغه د حفاظت څوک نشتا نو موږ له اجازه راکا چې لړ شو اسنه اغه اړ نه بنو کوریزا هغه زمن په کورونو حمله وکي الله فرمای چې ان یریدون الا فرارا د کور فکر نشتا مگر دی اراده نه لري مگر د تیختې د جنگ نه دا یاد ساته نبی علیہ الصلوۃ والسلام به همیشه تور کورونه خالی نه پریول دا نه چې بس مدینه به پری خدا وزه د جنگ په موقع باندې به زنانه یو ځای کې محفوظ کړي په غیبه باندې به کسان مقرر بل امامت لبه هم کس پری خو دو بل صدقو ساروی د صدقې چې کوم مالونو اغه ته به هم کس پری خو دو بل جنگ لچی بتلو نو بیماران او مریضان به هم پری خو دو زنانه باندې به محافظین پری خو دو نو کورونه خالی نه بل کورونه څنګه خالی او پاګی کې بډاګان موجود او ماشومان موجود حفاظتی دسته نبی اسلام پریخی وی ملائکی دا اللہ دا طرف مکرری دا حفاظت دا پارا نو اللہ ذکر و پرمال دی دا خبره کئی چې کورونا خاری دی خو اللہ دا دی تکذیب کئی وما ہی بیعورا کورونا خالی مالی نو دا خبره صرف ظاہری طور شکل یو ور کولو حقیقت بلو تاستمائی دوکا کولو دا پارا اوزان بچ کولو دا پارا انسان ہیلا و بانا کئی نو الله پر او پر مالیه وی خود دی د خبره تکذیب وکړي چې کورونه خالی نه ودا بالا اذوی مقصد هم د دې ذکر کړه د دې مقصد د کورونو حفاظت نو د دې مقصد چې کومو اغه الله ذکر کې ان یریدونا الا فرارا دی اراده نه کوي مگر د تیختې نه په خپل هم د تیختې اراده او نور ته ویزه مدینه ته داخلي کې دلته دا کا پران دی سړزیدا د جنگ مقدس دلته مقام نشته نو بل هم تختو د دې وجه منافقین ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کلمه ویل د خلاوې سره د کلمې بدی پلان دی طبقه کې چې کم خالص کافران دي پزلو پجه به کفر دینه بل اکبرې خدا چې کم دا منافقانو دا ضرری خبر ځان ته لګنه د دې وجه بدی لاندې مرتبه کې پراتی نقصان به کو نو الله دې تکذیب مکو د دې حقیقت امکار ورپسې آیات کې الله جل جلاله بیا د دې مزید مذمت کوي الله فرمایي دی د جنگ څخه ولو دخلت علیهم کچر داخل کړي شي په دې باندې په منافقانو باندې د کافرانو د لخرې من اقطار حد طرفونو د مدینې نه یا کورونو د دې ته یا مدینې ته داخل کړي شي ثم سئل الفتنه او بیا دینه د فتنې طلب وکړي شي د فتنې نه مراد مفسرینو مختلف معنی کړی دي د فتنې نه مراد بازو دا معنی اغستی ده چې دې ته ویل شي چې د خپل ایمان پرې د ظاهري په چبه چکم راول ډایرک په ومن کافران کافران مدینې ته داخل شه دا ټول ډلې مدینه غي فتح کړه او دې ته وی کافران شه نه د لفظ ایمان به پرې هي او بازو د فتنې نه نو مسلمانانو قتل اغستی دلته هم مسلمانانو سره ولړ دي جنگيږي او کلاوی بالفرض اوس دا کفارو دا ډلې ور داخل شو دا مدینه فتح شي کافرانه فتح کی مطلب غلبه دا غي شي او بیا دي ته ویل شي مسلمانان کتلو پیتنه جوړو الله فرمای لا تو هدی بدی ترازی دا کفر طلب کته وکړه شي چې کافران شي ایمان فرید لا تو هدی تبرازی دا کار بکی ډایرک برازی قبلې بدا خبره نو الله جل جلاله د دې راس پاش چې د دې ظاهري زړه کافرانو سره د دې متمنا کافر ده د دې متمنا د مسلمان قتل له کو اوس په فرض د کافران داخل شو دي ته وای چې کفر ندی وای کافران او کدی ته وای چې د مسلمانانو قتل ندی وای د مسلمانانو قتل نو معنا ده چې ظاهر کې هم مؤمنان دي دا منافقان او خوشحال په کفر باندې دی او د کفر د پاره جنگيږي کفر سره محبت ته الله پیغمبر ته اوپر مه و ما تلبسوا بها الا يسير الله حقیقت بیانې و ما تلبسوا بیا بدی درنګ نو تیر کړي بها په دې مدینه کې الا يسير مگر لغون دی بیا بدی قتل کړي شو چې کله کفر کړي وي فتنه کړي په دې مدینه کې ادم را پراډ کړو نن د الله په طاقت کې دی الله پرمای بیا به درنګ نه تیر ورانه مدینه کې لوغون ته درنګ به تیر یا خو معنا دا شو تر خپل نیټو پوری چې کوم مدت د عمر دی یا په الله جل جلاله عذاب راوست لکه تفسیر حاضر هم معنا کړو ما تلبسوا بها الا يسير حتى يهلكوا او دا غرنګي تفسیر قرطبی هم دا معنا کړی درنګ به نو تیر کړي مدینه کې چې کله دا کار کړو الله جل جلاله بلک سات بعد دی تبا کړی او دی به الله تعالی هلاک کړی او یو معنا بل شوی دا بعضو مفسرین هغه ته اشاره کړی دا او بعضو صراحتن ذکر کړی و ما تلبسو او دی بدرنګ نو تیر کړی دی فتنه کې الا یسیرا مگر لغوندی ځکه مسلمانان به بیا قبل فرض داخل شي او دی خو به فتنه کړی و و هغه سره دومره قوت نشته الله مسلمان ته ایمان او قوت ورکړل خبر ځان تعالی نو بیا به الله تعالی ختم کړي او خلی به دا پدنه به الله تعالی هغه ختمه کړي خدایلم به معنا واضحه ده ولکد کان وعهد الله من قبل دا الله دې بل مزمت ذکر کړي ولکد کان ودي عهد الله چې دی وعده کړي و الله تعالی سره مخکې د خندق نه او رستو د بدر نه نور جنگونو نه من قبل وړاندې د دینه د غزوې خندق نه لا یولون لدبار کچره جنگ راغې نو دی با شاکې نه تیخت به دین نه کوي وکانه عهد الله مسؤوله او دغه وعده د الله تعالی چې دی کوم کړې د مسؤوله قابل د سوال په دی وفاداری په کار د الله په دی د وفادارۍ باره کې سوال کوي د دې وعده سوال وکول شي نو دا منافقان رستو راځي چه کله جنگ نو نو دی بوی که جنگ راغی مونگ بتا سر اولالیو نبی الاسلام ته به خوگی خوگی خبری کولی او مونگ با تیخت نکو او جنگ پا کرده مونگ بدا سکو نو دی کم وا مومنانو باز دیزه که دینا و عهدون مراد مومنان اغست کلی وی مومنانو سواده اگر استرازی اغا مراد ندی اغای واده کلی وی نظرو نکدیو کم چه بدر تنو تلی اغای وی که جنگ راغی مونگ بخپل ایمان خیو اغای راسی اکڑو چې ډېر صحابه رست جنگونه د بدر نرال نو بیا شهیدان شو خپل نظرونه پوره خبره ځان تعالی خدل تکي عام طور منافقانو تذکره ده نو اغه مراد دي نذیبم د جنگ نمخ کې لوی لوی کول چې مونږ بداسې کو مونږ بداسې کو شابه ناړو مونږ به جنگي کو الله تعالی پرمای دا وعده کړی دا او د دې وعده بسوال کول شي ولکد کان ودی عهد الله چدی وعده کړی و الله سره من قبل وړاندې د دینه د دې غزوې خندق نه لا یولون لذبار چې دی بشاګان نه لای وکانا عهد الله د دا وعده د الله مسوله قابل لسوال د دې تپوس وکي قل لین فاکم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا قل ويا پیغمبرا لین فاکم الفرار تاسو د په فائدہ در نکی تیختا ان فررتم من الموت که د مرگ نه تخته او القتل فائدہ بدر نکی تاسو ته تیختا که د قتل نه تخته نو څه مطلب نو په تیختا سړی د مرگ نه او د قتل نه بچ کی ولی زکه تیختا سبب دی تیختا څه شی دی د مرگ نه تختیدو څه شی دی یو سبب دی او بل طرف ته چې د الله د طرف مات مقرر دی او قدر او قضا ده او اسباب سره چې کله قدر او قضا مخالف شي نو اسباب پیل شي او قدر او قضا شي غالب شي خبر ځان تعالی لکه بل ذکر راځي کتا سو د خپل بسترو کې وې د خپل زيونو کې وې مچ چا باندې قتل مقرر نو اغيبم د جنگ دی میدان تر وتل او دل تب قتل دل زکه الله چې کم قدر او فیصله کړي نو اسباب داغه مخامخ بیا پیل کی سړی وې ړوند کوند شو بس دا کار شو ړوند کوند نشو دا بر نه فیصله دا وا نوستا اسباب او کار ورنک خبر ده انده له تیخت ال پیدا کوي چې کله قدر او قضا دې سره موافق شي او چې کله قدر او قضا د دنیا د هر یو سبب سره مخالف شو نو الته کې به سبب پیل کیږي سبب به کار نه ورني خبر ده انده له الله فرمای مرگ مقرر دی خبر ده انده له که په صورت د قتل مقرر دی او کداغه سي مقرر دی قتل ډيري منډي وې نو ستا منډي ته د مرګ نه بچ کولې نشي اسباب پیل کیږي قدر قضا مقابله کی و اذا لا تمتعون الا قليلا و اذا نو په دغه وخت کې چې دی تختیدلی لا تمتعون نو دی په بیام لا تمتعون تاسو ته په پیدي نشي در کولې د دې تخت نه رسته الا قليلا مگر لغون دي چې څومره د ژوند ټیمي ا دنیا کې مسمره وخت مقرري نو لګ وانت پیدا یا لګي زمانہ پیدا هغه به واخله بیا بدر باندې مرګ راځي کتیخت اوګه او بالفرض د الله د طرفه مقرر ني نو دا لګ ټیم پیدا را چې کم ستاسو زندگی باقی را لګ زمانہ پیدا را یا قلیل مراد لګ پیدا را یا قلیل مراد لګ زمانہ را دک به پیدا واخله بیا بدر باندې مرګ راځي ولاول خو که مقرری تختی دی نشي او که مقرر نه الله وي زنه سه زمانه بلال شي او پیدي بوچته کینو بیا به در باندې مرګ راځي عمر به هر حال له تخت تیم پیدا نه ور کوي او که تخت د قدر او د قضا سره موافق شو او تخت ملو شو کامیاب شو نو بیا چې کمزه کې قدر او قضا د اغه پوری زندگی تیر کړي پیدي واخله بیا به در باندې مرګ راځي د مرګ نه اس حال کې بچ کېدل نشتا ابدی زندگی د اچ چر پر دنیا کې نشته د دلته نه تقد کافی دی وا ان قالت او یاد کچي وې طائفتن یاد کا واس وې وې ډلې منهم د دوینا طائفت منهم یو ډلې د منافقانو نا یا اهل یثرب یې مدینه والا لا مقام لكم نشته د استاسو د پارا زید قیام زید قراری دلته کې فرجعوا واپس شه مدینه تا خپل کورونو تا ويستعذن فريقكم منهم اجازه طلب کوي وی ډلې د دین النبی پیغمبرنا یقولون ویل ان بیوتنا عورت یقینا کورونه زمونږه خالی دي و ما هي بعور الله وی حال ده چې کورونه د دی ما هي بعور ده خالی نه دي وما هي اوندي دا کورونا بیا اورتن خالی یریدونا دی رادن لری الا فرارا مگر د تیخته ولو دخلت علیهم کچره داخل شوی و دی باندې د کټل رکا پیرانو من اقطار هذا طرفونو د کورونا یا د طرفونو د مدینېنا ثم سئل الفتنه بیا تپوس کله شوی و دینا طلب کله شوی دینا الفتنه د کفر یا الفتنه تا د قتل د مسلمانانو لا توها نو دی براغلی و دی تا خام خراغلی بو دی تا وما تلبسو بها و دی بدرنگ نو تیر کل دی مدینه که لا یسیرا مگر لغنتی ولقد کانو آهد الله او تحقیق سره دی وادکلی و الله تعالی سره من قبل اولان دی دینا لا یولون الادبار چی دی بنالی شاگانی وکان عهد الله دوال دا الله تعالی مسئول قابل دو پاداره او مسئول قابل دو سوال دی دو پاداره بسوال کی گی قلوا یا فی انبر علی انفاکم الفرارو هرگز با پیدا ندر کئی دا ستا پیدا بدر نکیتا استا الفرارو تیختا انفرار تم کچر تیختا کوای من الموت دا مرد منافقانو او القتل یاد قتل کی دونا و ایدن او پدغا وقت که چی تاسو تیختاو که لا تمتعونا تاسو تا پیدا در نکلشی الا قلیلا مگر پیدا لغنتی مگر زمانه لغنتی الحمد لله رب العالمين والعاقبۃ للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله سبحانه وتعالى فرات را نصیب کی الله خیر و برکت را نصیب کی دنیا اخرت رسول مسیح الله بهترین صفات مون کی پیدا کی الله منافقان نو گند صفات نو مون کو ساتھ الله رضی شکر را نصیب کی صلی اللہ علیہ